ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज श्री तपन मिश्र प्रभु का अनुरोध के अनुसार मैं प्रयास करूंगा वर्णाश्रम धर्म के बारे में कुछ कहना। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वाण्यम माया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात इस चतुर्वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मैंने सृष्टि किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गुण और कर्म की विभाजन से। एक बहुत प्रचलित भूल धारणा है कि भगवद गीता वो जो कास्ट सिस्टम बोलते पोषण करते समर्थन करते, परंतु आजकल भारत में वर्ण विचार जो जन्म के अनुसार होते हैं वो भगवद गीता में समर्थित नहीं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं गुण और कर्म के अनुसार वर्ण विभाजन होते हैं। इसका अर्थ है कि मानव समाज में हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, तो सब लोग तो एक ही प्रकार नहीं है। आजकल एक धारणा है कि सब लोग समान हैं, परंतु हम देखते हैं कि कुछ लोग तो ज्यादा बुद्धिमान है, कुछ लोग तो ज्यादा बलवान है, कुछ लोग तो अमीर का घर में जन्म लेते हैं, कुछ लोग गरीब के घर में जन्म लेते हैं। तो साम्यवाद से एक प्रयास था जो निष्फल हो गया है, तो सब लोग एक ही बनाना। लेकिन वो कम्युनिस्ट का समय, जब रशिया में वो कम्युनिज्म था, तो उस समय सब नेता बहुत बड़े आमिर थे और सामान्य लोग तो सामान्य थे। तो ऐसा है कि पूर्व जन्म कृत कर्म का फल से कुछ लोग अमीर का घर में जन्म लेते, कुछ लोग गरीब के घर में जन्म लेते, कुछ लोग का शारीरिक बल ज्यादा होते, कुछ लोग कम होते, कुछ लोग की बुद्धि ज्यादा होती है, कुछ लोग का भाग्य अच्छा होते, कुछ लोग का भाग्य बिल्कुल खराब होते। कलयुग में सब लोग का भाग्य बहुत कम होते, खराब होते। और पूर्व जन्म कृत कर्म फल के अनुसार अलग अलग लोग की अलग अलग प्रकार की स्वाभाविक वृत्ति होती है, और इस प्रकार हम देखते हैं तो सभी पूरा दुनिया में और सब जगह में यदि वर्णाश्रम नहीं हो तो फिर भी कुछ लोग तो बुद्धिशाली है, बुद्धिजीवी है, जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर इत्यादि, वैज्ञानिक। और कुछ लोग तो जन नेता होते हैं, और कुछ लोग तो सैनिक होते हैं, और कुछ लोग तो कृषक होते हैं, और कुछ लोग का स्वभाव ऐसे है व्यापार करने के लिए। कुछ लोग है कि अगर उनके हाथ में एक रुपया है तो व्यापार करने से एक साल में उसका हाथ में 1 करोड़ रुपया आएगा, व्यापार में निपुण है। और कुछ लोग है कि अगर उसको, ऐसे लोग है कि अगर उसको 1 करोड़ रुपया देगा तो एक साल में या एक हफ्ते में खाली 1 रुपया रहेगा। और कुछ लोग है जिनकी विशेष दक्षता नहीं है किसी काम में, और दूसरों की सेवा करते हैं, या दक्षता है हाथ का काम से, जैसे तक्षक, राजमिस्त्री, कुमार, तो ये सब जाति है, ये सब शूद्र बोलते हैं। भगवद गीता का उद्देश्य है आध्यात्मिक ज्ञान का प्रदान करना, तो उसमें भी भगवान श्री कृष्ण समाज के लिए भी कुछ उपदेश देते, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए सामाजिक स्थिति शांत होना चाहिए। यदि सदैव अशांति होती है तो आध्यात्मिक जीवन पालन करना और विशेष कठिन होते, कठिन होते होते क्योंकि सदैव मन में काम, क्रोध, लोभ इत्यादि चलते। लेकिन बाहर से यदि सामाजिक अशांति का कारण होते तो ध्यान जो होना चाहिए आध्यात्मिक विषयों के ऊपर, तो उसको ध्यान करना कठिन होता है। तो भगवद गीता का उपदेश पूर्ण आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिक जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्ति। कृष्ण भक्ति में ये सब सामाजिक विभाजन का विचार नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नीच जाति न है कृष्ण भजन है अयोग्य, सत्कुल विप्र न है भजन है योग्य। अर्थात नीच कुल में जन्म लेना कोई बाधा नहीं है कृष्ण भक्ति करने के लिए, और केवल उच्च कुल में जन्म लेना वो योग्यता नहीं है कृष्ण भक्ति करने के लिए, क्योंकि सब जीव की मूल वृत्ति, आध्यात्मिक वृत्ति है कृष्ण भक्ति करना। तो हमारी मानसिक स्थिति के अनुसार हम अलग अलग स्तर मिलते हैं मानव समाज में, परंतु ये सब मायक है ऐसे सोचना, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, तो ऐसे है कि कुछ लोग बुद्धिजीवी है, कुछ लोग जन नेता होते ऐसे, परंतु ऐसी स्थिति क्षणिक है, जब तक ईश्वरीय रहेगा तब तक हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि हो सकते। तो सब पूरा दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग है और वर्णाश्रम है एक पद्धति जिससे वैज्ञानिक रूप से हम समझ सकते कौन है बुद्धिजीवी जो पूरा समाज के लोग को यथार्थ भौतिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं और कौन है क्षत्रिय, कौन है वैश्य, कौन है शूद्र। तो आध्यात्मिक विचार में शूद्र होना तो कुछ भी गलत नहीं है। तो यदि कोई शूद्र जाति हो या शूद्र वृत्ति हो तो परम भक्त हो सकते। एक कहानी है कि एक बार नारद मुनि वैकुंठ के ओर जा रहे थे और पथ में एक मूची था जो चप्पल बनाते हैं। तो वो मूची नारद मुनि से पूछे, हे महात्मा साधु जन, आप कहाँ जा रहे हैं? और नारद मुनि बोले, मैं वैकुंठ जा रहा हूं। तो वो मूची नारद को प्रणाम करके बोले कि ओ आप इतना भाग्यवान है, आप वैकुंठ जा सकते। तो वहां जाकर मेरे तरफ से भगवान वैकुंठनाथ श्री नारायण के चरण में मेरा सादर प्रणाम अर्पण कीजिए। और मुझे मालूम है कि मैं बहुत नीच हूं, मेरी कुछ योग्यता नहीं है, तो आप जरा से पूछिए श्री वैकुंठनाथ से तो मेरे और कितना जन्म होगा इस विषम संसार में और मैं कब योग्यता मिलूंगा, अधिकार मिलूंगा भगवान का धाम में प्रवेश करने के लिए। तो नारद मुनि और थोड़ा आगे जाकर देखे कि एक ब्राह्मण है और वो ब्राह्मण भी नारद से पूछे, जो कहाँ जा रहे हो? मैं वैकुंठ जा रहा हूं। वैकुंठ जाते हो? सही बात बोल दो क्या? हाँ, मैं वैकुंठ जा रहा हूं भगवान वैकुंठनाथ का चरण दर्शन करने के लिए। तो वो ब्राह्मण नारद को बोले कि तो ठीक है, तो वापस आने का समय मुझको बताओ कि वो विष्णु क्या कर रहे हैं और भगवान विष्णु को बताए कि कुछ दिन के बाद मैं वहां जाऊंगा और मुझके लिए तो पूरा सत का स्वागत का यथार्थ बंदोबस्त करने का। तो वो नारद गए हैं वैकुंठ और भगवान के चरण में प्रणाम किया है और स्तुति स्तोत्र पाठ किया है और ये सब करने के पश्चात भगवान का आशीर्वाद पुनः लिया है इस भौतिक संसार में उनका गुण कीर्तन करने के लिए। तो एक प्रश्न हो सकता है कि यदि नारद मुनि वैकुंठ गए हैं तो इस संसार में वापस आए क्यों? तो नारद मुनि बहुत कृपालु है और इस संसार में भ्रमण करते हैं बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। उनको उपदेश देते हैं भगवान नारायण के बारे में। तो नारद मुनि उनका लौटे जाने के पहले वो नारद भाई भगवान को बोले कि आनका फात में एक मुची से बात की और वो मुची आपके भक्त हैं, बहुत विनम्र स्वभाव है उसका। वो मुझसे पूछा कि और कितना जन्म उसका लेना पड़ेगा संसार में आपके चरण के समीप वापस आने के पहले। और भगवान नारायण बोले कि वो मुची जो है वो मेरे परम भक्त है और इस बार इसका देह त्याग करने के पश्चात वो सीधे मेरे पास वापस आएंगे और फिर भौतिक संसार में और ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। और नारद वो भगवान नारायण को बोले कि और एक ब्राह्मण है और मुझको बताया आपको बताना कि थोड़े दिन में वो वैकुंठ जाएंगे और उनके लिए बहुत विशाल स्वागत का अनुष्ठान बनाना पड़ेगा और नारायण भगवान हंस के बोले कि मुझे भी मालूम नहीं वो कब आएगा मेरे पास, वो इतना बड़ा अपराधी है। तो नारद मुनि वैकुंठनाथ से पूछेगी तो कैसे मैं समझूंगा वो ब्राह्मण को कि वो वापस आने वाले नहीं है और उससे बहुत नीचे मुची और वो तुरंत वापस आएगा। तो भगवान नारद को बोले कि दोनों आपसे पूछेंगे कि मैं नारायण क्या कर रहा था जब तुम नारद मुझे दर्शन किया। तो ऐसे कहो कि मैं देखा था कि वो भगवान नारायण एक हाथी एक सुई क्या बोलते सुई का छिद्र में से क्या बोलते हैं तो ले गए हैं लगाए ऐसे। तो नारद मुनि सोच के वापस गया और पहले वापस जाने के रास्ते में देखे कि वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण बोले कि हाँ नारद हाँ क्या हो वैकुंठ से वापस आ रहे हो? जी हाँ जी हाँ। तो वो नारायण को बताया मुझके लिए वो सब बंदोबस्त करना ऐसा बोला था, लेकिन नारायण भगवान बोले कि आप तुरंत उनके पास वापस नहीं जाएंगे और आपका बहुत बहुत बहुत और भी जन्म लेना पड़ेगा इस भौतिक संसार में। वो ब्राह्मण भाई क्या क्या बकवास बोलते हो, तुम कभी भी नहीं गए वैकुंठ, तुम खाली झूठ बोलने वाले हो। हाँ तो तुम नारायण को देखो और नारायण नारायण ऐसे बकवास बोलने वाले तुम जैसे नहीं हो, तो क्या प्रमाण है कि वैकुंठ गए? तो जब तुम गए हो तो नारायण क्या कर रहा था कहो। तो नारद मुनि, अभी नारद मुनि तो थोड़ा साक्षात क्या कहते को कि नारायण ऐसे मुझको बताया किस लिए। तो नारद मुनि बोले कि मैं देखा था कि नारायण भगवान एक सुई का छिद्र में से एक हाथी लगाया और वो ब्राह्मण क्या क्या क्या, क्या बोलते हैं। तो वो ही प्रमाण ही कि तुम कभी भी नहीं गए हुआ, खाली एक ढोंगी हो क्या। आजकल सब साधु ऐसे हैं, नारद मुनि भी ऐसे हो। तो और थोड़ा आगे जाकर वो मूची को देखा, वो मूची वो इसका काम किया था एक विराट वट वृक्ष के नीचे, और वो मूची नारद को फिर देखने से बहुत उल्लासित थे और नारद के चरणों में अष्टांग दंडवत प्रणाम किया है जो वो ब्राह्मण तो नहीं किया। और पहले पूछे कि ओ नारद आप वैकुंठ गए हैं, तो नहीं पूछे कि मेरा मोक्ष कब होगा, तो पहले पूछे को तो नारायण क्या कर रहे थे वैकुंठ में। तो इससे समझना चाहिए कि वो मूची की बड़ी इच्छा नहीं थी मुक्ति प्राप्त करना, बड़ी इच्छा थी नारायण की लीला, नारायण का वो नारायण की लीला के बारे में सुनना, उनकी स्वाभाविक भक्ति थी उनका हृदय में। तो नारद मुनि बोले कि वैकुंठ में मैं देखा था कि नारायण भगवान एक सुई का छिद्र में से एक हाथी लगा। ओ मुची कितना महान है हमारा भगवान, जो असंभव है करते हैं, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो नारद मुनि बोले कि आप कैसे विश्वास करते हो, कैसे संभव है कि एक हाथी एक सुई का छिद्र में से जाएगा। और वो मुची जो अशिक्षित था, पढ़ाई नहीं किया, तो खाली जानते कैसे चापल बनाना और सिलाई करना ये सब, तो वो महाविद्वान मुची बोले कि तो देखिए इस नहीं वट वृक्ष दूसरे पीपल पीपल वृक्ष के बहुत बीज है और हर एक बीज में एक और विशाल वृक्ष है, तो भगवान तो बड़े वस्तु छोटे सा चीज में रख सकते। हम हमें हमेशा देखते हैं, हम क्यों अविश्वास करेंगे। तो इससे समझना चाहिए कि नीचे जाते न है कृष्ण भजन है रजोग, सत्कुल विप्र न है भजन है योग्य। तो भक्ति सबके लिए है। फिर भी समाज में ये वानाश्रम विभाजन होना चाहिए, जिससे लोग उनकी वृत्ति के अनुसार यथार्थ कर्म कर सकते हैं। और सब ऐसा नहीं है कि ऐसा है कि ब्राह्मण बड़ा है शूद्र छोटा है, लेकिन वो सामाजिक विचार है, सब एक ही है आध्यात्मिक विचार है। सामाजिक विचार, समाज में नेता होना चाहिए, राजा होना चाहिए और प्रजाओं भी होना चाहिए, और प्रजाओं तो राजा के अधीन होना चाहिए, परंतु आध्यात्मिक विचार में सब आत्मा है। तो जब तक हम इस भौतिक संसार में इस दो प्रकार का विचार साथ साथ होना चाहिए, अगर इस देश का राजा शेख यहां आएंगे तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर वे आएंगे तो जरूर हम उनको यथार्थ सदका देंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे कि ए एक आम आदमी है, सब आत्मा है, हम सभी एक ही है। तो हम सब एक ही है आध्यात्मिक विचार से, भौतिक विचार से वे बड़े हैं हम छोटे हैं, और उनको सम्मान देना चाहिए। तो इस प्रकार साथ साथ दो विचार रखना चाहिए, परंतु सबकी योग्यता है भक्ति का, हरि नाम करने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन का एक विशेषता है कि इसमें उच्च कुल के ब्राह्मण, नीच कुल के शूद्र और सबसे नीच म्लेच्छ मेरे जैसे जन्म के अनुसार, तो सब सहयोगिता करते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में। और ऐसा विचार नहीं होता कि ये बड़ा है क्योंकि ब्राह्मण है, ये नीच है क्योंकि म्लेच्छ जाति में जन्म लिया है, ऐसा विचार नहीं होता। सब एक ही है भगवान की दृष्टि में। तो श्रील प्रभुपाद पूरे दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रचार किया है और सबको बताए हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य तो पूरा आध्यात्मिक था, तो फिर भी श्रील प्रभुपाद की एक बड़ी इच्छा थी दैव वर्णाश्रम का पुनर्स्थापन करना मानव समाज में, क्योंकि आजकल मानव समाज में बहुत बहुत उपद्रव है, और ये सब उपद्रव का एक कारण है कि वैज्ञानिक समाज में वैज्ञानिक विभाजन नहीं होते हैं। तो सबको एक ही प्रकार, बच्चे को सबको एक ही प्रकार की शिक्षा का प्रदान होता है, और ऐसे सब लोग की आशा होते हैं कि मैं बहुत बड़ा होगा, मैं इंजीनियर होऊंगा, डॉक्टर होऊंगा, लेकिन वास्तव में तो सब बड़े लोग नहीं हो सकते। समाज में ज्यादा काम करने वाले अथवा शूद्र होना चाहिए। अगर सब इंजीनियर हो या डॉक्टर हो तो कैसे समाज चलेगा? तो इस प्रकार जो शिक्षा जो होती है समाज में, तो सबके लिए एक ही शिक्षा होती है, लेकिन वास्तव में ये सब 10-12 साल स्कूल जाने का जरूरत नहीं है सबों के लिए। जैसे जो लोग जो हाथ से काम करते हैं उनके लिए 12 साल स्कूल में पढ़ाई करने का जरूरत नहीं है। जैसे जो राजमिस्त्री है तो उसका पिताजी से सीख सकते कैसे ईंट लगाना नया बिल्डिंग में। जो प्लम्बर तो उसका लड़का को सिखा सकते तो कैसे प्लम्बिंग का काम करना है। तो इस प्रकार वो एक प्रकार की परंपरा है कि जो प्लम्बर का लड़का होते तो प्लम्बर होते, जो इलेक्ट्रिक मिस्त्री का लड़का होते तो उसका पिताजी से सीख सकते तो कैसे इलेक्ट्रिक का काम करना है। परंतु ऐसा बाधा नहीं होना चाहिए कि एक मिस्त्री का लड़का तो ब्राह्मण हो सकते। तो यदि उस वो मिस्त्री का लड़का की इच्छा है, रुचि है, क्षमता है, बुद्धि है शास्त्र पढ़ाई करने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए, तो वो लड़का को उस प्रकार की शिक्षा का प्रदान होना चाहिए। जैसे आजकल बहुत लोग है जो म्लेच्छ जाति के है, अहिंदू, जो उनकी संस्कृति के अनुसार तो गाय मांस के खाने वाले थे, शराब पीने वाले थे, व्यभिचारी थे और सब प्रकार का पाप करने वाले थे, श्रील प्रभुपाद की कृपा से तो अभी ब्राह्मणों का काम करते हैं, कृष्ण भक्ति प्रचार शास्त्र के अनुसार। तो कुछ बाधा नहीं होना चाहिए कि अगर एक शूद्र का लड़का तो वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण जैसे होते हैं स्वभाव से, तो वो लड़का को उस प्रकार की प्रशिक्षा देना चाहिए। लेकिन जो भी स्थिति हम हो, अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो सब की भक्ति करना चाहिए, यही मुख्य है। कैसे हम रहते हैं संसार में वो दूसरी बात है, मुख्य बात है कि सब की भक्ति करना चाहिए और कुछ काम भी करना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्ध कर्मणः। तो सब लोग का कुछ काम करना चाहिए, कम से कम शरीर यात्रा अर्थात शरीर का पालन पोषण करने के लिए सब लोग का कुछ काम करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं और हम ऐसे ही कहते हैं कि भक्ति करो और सब काम छोड़ दो, भक्ति करने का नाम है आलसी हो जाओ। हम ऐसे नहीं करते, मैं भक्ति करता हूँ, हरे कृष्ण हरे, बस मुझे और कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में ऐसी बात नहीं बोले, अर्जुन का प्रस्ताव ऐसा ही था, कि मुझे इस युद्ध करने की इच्छा नहीं है, मैं योगी बन जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण बोले कि तुम योगी होने चाहते हो तो अच्छी बात हो, तो कर्म योगी बन जाओ। तो क्षत्रिय का कर्म है दुष्ट लोगों को दमन करना। अगर जरूरत हो तो क्षत्रियों का लड़ाई करना पड़ते हैं। अगर सब क्षत्रिय बोलते हम और भी लड़ाई नहीं करेंगे, अभी हम बुद्धिस्ट बन जाएंगे, अहिंसा अहिंसा परमो धर्म, तो अगर वो सब फौज वाले कल कहेंगे कि हम सब बुद्धिस्ट बन जाएंगे, तो यदि कल सब फौज तो अहिंसावादी होंगे, तो परसों ये पाकिस्तान में और सब लोग जो आपस में लड़ाई करते तो वो सब चढ़ के भारत को आक्रमण करेंगे। तो ऐसे एक क्षत्रिय होना चाहिए। हमारे बीच एक सरदार जी है जो बहुत है फौज वाले लोग है, मुझ जैसे पतला सीख हम कभी भी नहीं देखते, सब चुष्ट लोग है। और हम देखते अहिंसा परम धर्म वो बुद्धवाद, लेकिन हम देखते हैं कि अगर जरूरत हो तो बौद्ध लोग भी लड़ाई करते हैं, जैसे श्रीलंका में, अभी बर्मा में जरूरत है या जरूरत नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो खाली मन में यही है कि कल्पना में अहिंसा संभव है, क्योंकि ये भौतिक संसार है और ऐसे कुछ दुर्धर लोग है, डाकू गुंडा। तो अगर पुलिस नहीं हो, अगर फौज नहीं हो, तो ऐसे लोग तो ज्यादा हिंसा करेंगे। कुछ हिंसा होना चाहिए जिससे वो सब गुंडा डाकू ये ऐसे लोग तो हिंसा नहीं कर सकते। दुख की बात है कि आजकल बहुत देशों में, भारत में भी, पुलिस और गुंडा में ज्यादा फर्क नहीं पड़ते, खाली पुलिस तो यूनिफॉर्म पहनने और गुंडा तो नहीं है, दोनों बाय बाय है। दुख की बात है, इसलिए वर्णाश्रम स्थापन करना चाहिए। ब्राह्मण तो खाली नाम में ब्राह्मण है, क्षत्रिय तो नहीं है, क्षत्रिय तो क्षत्रिय गुंडा पॉलिटिशियन तो सब एक ही जाति है। और वैश्य तो बिना चीटिंग से कोई भारत में व्यापार नहीं कर सकते। और आम आदमी की क्या गति है इसी स्थिति में, तो वर्णाश्रम स्थापन करना चाहिए, कैसे समाज चलेगा ऐसे। तो शिल प्रभुपाद की एक इच्छा थी वर्णाश्रम स्थापन करना, अभी वो आम आदमी पार्टी है, नहीं केजरीवाल का, वो भ्रष्टाचार बंद करने के लिए, लेकिन संभव नहीं होगा। एक्चुअली क्या है, वो सब भ्रष्टाचारियों को फांसी लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसे करना है तो भारत में कितने लोग रहेंगे, तो एक दो आदमी बच जाएगा कम, क्योंकि भ्रष्टाचार के बिना तो कुछ काम नहीं चलते भारत में। तो अगर वो क्या इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहते तो घूस के लाना पड़ेगा, सभी काम है। तो क्या समाधान है, समाधान है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नश्चैव नश्चैव नश्चैव गतिरन्यथा। तो अगर लोग तो कृष्ण भक्ति से हरे नाम करने से उनका दिल शुद्ध हो जाएगा, तो फिर ये सब भ्रष्टाचार, तब वो सब भ्रष्टाचार हटाना संभव होगा, तब तक तो नहीं होगा। तो राजा तो राम जैसे होना चाहिए, युधिष्ठिर जैसे, परीक्षित जैसे होना चाहिए, लेकिन आजकल तो सब राजा तो रावण से और भी नीचे। रावण की एक बड़ी गलती थी कि वो सब ओ नारी क्या नारी हरण किया, नारी हरण करना। तो उसके अलावा तो उनके प्रजाओं को अच्छी तरह पालन किए थे, लेकिन आजकल क्या है भारत में आप देखिए तो हर रोज बहुत किसान सुसाइड करते हैं, और दिल्ली वाले बैठने वाले पॉलिटिशियन कुछ खेल नहीं रखते, कुछ भी नहीं बोलते। तो क्यों ऐसा होता है, क्या करना चाहिए किसानों के लिए? कुछ भी चर्चा नहीं होते लोकसभा में या राज्यसभा में, कुछ भी ये बात भी नहीं बोलते। तो ये सब पॉलिटिशियन के दिल में कुछ भी देश का प्रेम कुछ भी नहीं है, खाली जेब भरना वो उनका काम है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी, वरना ये बहुत कारण है। एक कारण है कि भक्ति करना वो भी बहुत मुश्किल होते आज के जमाने में, जैसे आप सभी लोग तो इतने सा मेहनत करते हैं खाली थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने सा मेहनत करना और इतना तनाव पड़ता है सब लोगों का, ऐसा ही नहीं होना चाहिए। भगवान की सृष्टि में ऐसे व्यवस्था है भगवान की दया से कि आगा लोग थोड़ा सा काम करेंगे तो काफी अनाज कपड़ा सब कुछ मिल सकते। भूमि देवी हमारी माता है, और यदि हम परम पिता भगवान की सेवा करेंगे तो माता जी हमको सब कुछ देंगे। इतना सा केमिकल्स डालना खेती में उसका जरूरत नहीं है। पूर्व काल में ऐसा नहीं था, और पूर्व काल में वो अनाज और सब साग सब्जी फुल फल का बहुत स्वाद था। आजकल अगर हम आंखों बंद करके कुछ खाना लेंगे हम नहीं बोल सकते वो क्या है, क्योंकि सभी सभी खाने का एक ही स्वाद है, मतलब कुछ भी स्वाद नहीं है। तो मानव मात्र का विश्वास रखना चाहिए भगवान में कि भगवान हमको सब कुछ देते। तो हमारे हम के लिए इतने सा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि इस्कॉन का एक विशेष प्रकल्प होगा सरलता में जीवन बीतना और उच्च चिंतन करना, अर्थात गांव में रहना, कृषि का काम करना, गौरक्षा करना। आजकल गौ हत्या बहुत होती है भारत में भी, बड़ी दुख की बात है। गौ हत्या, बाइस हत्या, वो सभी मुर्गी हत्या, मनुष्य हत्या, तो ये सब चलते हैं। तो अहिंसा होना चाहिए, पूर्ण अहिंसा तो संभव नहीं है, लेकिन शांति होना चाहिए समाज में। तो श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कुछ आदर्श कृषि प्रकल्प स्थापन करना, जिसका उद्देश्य तो खाली कृषि नहीं है, उसका उद्देश्य है लोगों को दिखाना तो कैसे हम भगवान और भूमि माता की कृपा से सरलता में रह सकते हैं, और शारीरिक पुष्टि भी होगी और आध्यात्मिक पुष्टि साथ साथ हो। तो दिन का समय हाथ से काम करना और सुबह शाम को पूजा पाठ जाप इत्यादि करने, तो यही प्राचीन भारतीय संस्कृति है। सुबह सुबह उठना, स्नान करना, उसके बाद कुछ पूजा जाप ध्यान पाठ ये सब करना, और शाम को फिर स्नान करना और महाभारत रामायण की कथा सुनना या संकीर्तन करना, लीला नाटक देखना। तो ये भारतीय संस्कृति थी। आज की संस्कृति है तो 10-11 बजे रात को घर वापस आना, बीवी के साथ जागरण करना, टीवी देखना और 1-2 बजे सो जाना, 8 बजे उठना, और शीतकाल में बहुत लोग तो स्नान नहीं करके ऑफिस जाते। तो ये क्या मानव जीवन है या जानवर का? जानवर भी इतना नीच नहीं है। तो क्या हाल है पूरे दुनिया में, सब जगह में लड़ाई है, झगड़ा है, कुछ भी शांति नहीं है, कुछ भी प्रेम नहीं है, सद्भावना तो बिल्कुल नहीं है। तो कृष्ण भक्ति से, श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कृष्ण भक्ति से एक क्रांति लाना। वो क्रांति अलग प्रकार की क्रांति है, आध्यात्मिक क्रांति, जिसमें लोग सुखी होंगे इस जीवन में, और चूंकि उनकी पूरी श्रद्धा है भगवान में, वो मूची जैसे देह त्याग करने का समय तो सीधे भगवान का धाम जाएंगे। तो संक्षेप में कुछ बोला था, और ये सभी विषय पर बहुत बहुत बोलना है, लेकिन एक सत्र में सब कुछ कहना तो समय नहीं है। तो अभी समाप्त करता हूं, और यदि किसी के प्रश्न है इस विषय पर तो जरा सा पूछिए, मौखिक प्रश्न या लिख भी कर सकते। माइक से बताए। अभी आपने बताया कि सरल जीवन बताने के लिए हमें कृषि करना चाहिए, गोपाल करना चाहिए, वर्तमान स्थिति ऐसा नहीं है। इससे पहले हम कुछ उत्पादन करते थे, उसके बदले हमें कुछ सब कुछ आजकल आजकल सरलता में रहना कठिन है। खाली चाष और कृषि का काम करने से, और आज काल हमारे सब प्रयोजन जो है तो सब कुछ नहीं मिल सकते, क्योंकि पूर्व काल में हरे कृष्ण क्या हुआ आवाज, पूर्व काल में लोग आवश्यकताओं क्या क्या था, रोटी कपड़ा मकान, और आजकल रोटी कपड़ा मकान टू व्हीलर या फोर व्हीलर वॉशिंग मशीन सेलफोन बच्चे को उच्च पढ़ाई करवाना, तो इसलिए ज्यादा पैसा कमाना है, और इसलिए वो सब फर्टिलाइजर मिट्टी में डालना, बैंक से लोन लेना जिससे वो ज्यादा फसल आएगा, और अगर काफी बारिश नहीं हो तो क्या करना है, तो लोन लिया बैंक से और पैसा वापस देने का उपाय नहीं, सब कुछ कलॉस हो गया है और सुइसाइड कर गया। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद की इच्छा और आदेश के अनुसार तो इसकों के भक्तों कुछ आदर्श सरल खेती के प्रकल्प स्थापन करते हैं, और ये सब प्रकल्प से वो सिखाना चाहते हैं सब आसपास कृषकों को, तो कैसे सरलता में रहना चाहिए। एक्चुअली सेलफोन का जरूरत नहीं, ट्रैक्टर का जरूरत नहीं, ट्रैक्टर के लिए भी लोन लेना है, अगर बैल है तो बैल तो काम करेगा और उसमें पेट्रोल नहीं डालना, वो ट्रैक्टर अगर बिगड़ जाएगा तो उस पार्ट्स का दाम बहुत होते। तो ऐसे आजकल खेती का काम तो पूरा पैसा, मतलब उसका उद्देश्य खाली पैसा कमाना, और हम देखते हैं भारत में सब गांव में तो लोग अलग अलग फसल करते, जैसे वो तिल तेल निकालने के लिए या कपास, अलग अलग कैश क्रॉप, और गांव गांव में लोग आते हैं मोटरसाइकिल से और सब्जी बिकते, तो पूरा विशाल खेती है, लेकिन कोई खुद के लिए वो सब्जी का चार्ज नहीं करते, बिकते बेचते खरीद ले। तो ये क्या आश्चर्य है नहीं, तो लोग जो जिनके पास इतने सी जमीन है और सब्जी खरीद लेते, बाहर से सब्जी लेके बिकते, तो आश्चर्य है, आश्चर्य की बात है। तो छोटी सी जमीन से तो एक परिवार के लिए बहुत काफी सब्जी प्रस्तुत कर सकते। और ऐसा है कि अगर आप टमाटर कहेंगे और सब कुछ नहीं करते और कुछ फेंकते हैं, तो एक बकरी उसको खाएगा, और उसकी वो बकरी की थाती में वो टमाटर का दाना आएगा, और आपने आप एक नया टमाटर प्लांट आएगा। तो कुछ काम नहीं करके भी आपने आप भूमि देवी की कृपा से बहुत सब्जी फल मिलते। तो सरलता तो पहले मन में सरलता होना चाहिए। यदि हमारी बहुत आकांक्षा है, मुझे सेल फोन होना चाहिए, मुझे एकदम आधुनिक फैशन पहनना चाहिए, तो ये सब चीजों तो इसका मतलब और भी पैसा चाहिए। फिर वो लोग तो वो किसान जो सुसाइड नहीं करते तो ज्यादा सिटी जाते, क्योंकि एक कारण है कि वो खेती का काम करने से काफी पैसा नहीं मिलते, और दूसरा कारण है कि बहुत कॉमन है, क्योंकि टीवी में देखते हैं तो कैसे लोग सिटी में इतना सुख में रहते हैं। तो मुझे भी सिटी जाना है, तो देहात में है तो पूरा विशाल जगह में रहते हैं, लेकिन सिटी में तो चौपाटी में रहना पड़ेगा, और देहात में है वो पूरा विशाल बाथरूम है, मतलब वो पूरा जगह है लैट्रीन। लेकिन चौपाटी में 30 फैमिली के लिए एक लैट्रीन है, तो यही हाल है। तो इससे हमें प्रचार करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ऐसे बोले, श्रील प्रभुपाद लोकनाथ स्वामी महाराज को बताएं कि गांव गांव जाकर हरि नाम प्रचार करो, और साथ साथ गांव वाले को कहो यहां रहो, सिटी मत जाओ। ये एक्चुअली महात्मा गांधी का प्रचार भी था, लेकिन आजकल महात्मा गांधी कौन मानते। एक बार साल में वो लोग मतलब गांधी जयंती पर लोग बोलते हैं महात्मा गांधी की जय, लेकिन खाली महात्मा गांधी की जय बोलते, लेकिन महात्मा गांधी जो चाहते थे तो उसको पालन करने कोई तैयार नहीं। और लोग के मन इतना असरल बन गया कि उनके लिए सरलता में रहना असरल है। कहा है अगर मुझे आईपॉड नहीं है तो कैसे हम बचेंगे, आईपॉड टीवी ये सब का जरूरत नहीं है, टीवी एकदम बकवास है, टीवी छोड़ दो, हरि कीर्तन करो। टीवी से काम क्रोध लोभ बढ़ते, कीर्तन से मिटते, तो कौन सा अच्छा है, हरे कीर्तन और क्या।